อนิจจารมณ์โดยสภาวะของเขานะถ้าอิทธารมณ์ต่อด้วยอะไรง่ายๆสุขเวทนาถ้าอนิจจารมณ์ต่อด้วยทุกขเวทนาหรือบางทีก็อุเบกขาเวทนาถ้าเป็นสุขเวทนานะก็แบ่งเป็น2อีกกุศลกับอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็เป็นโลภะถ้าเป็นกุศลก็เป็นไปกับทานศีลภาวนาถ้าเป็นโลภะก็แบ่งมีทิฏฐิกับไม่มีทิฏฐิมีทิฏฐิก็แบ่งออกเป็น2คืออสังขาริกกับสสังขาริกไม่มีทิฏฐิก็เป็นอสังขาริกกับสสังขาริกมันเป็นภาชนะรองรับสภาพจิตตัวใดบ้างเพราะจิตตัวนี้คือเอานะจิตภายในอันนี้คือพูดในอย่างอันนี้ภายนอกนะอันนี้คนอื่นก็ได้อะอันนี้เราเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก็ไม่มีคำว่าเราอีกก็ยุ่งเลยนะอันนี้เอาเหลือเราไว้บ้างเอาไว้พิจารณาหน่อยวัตถุภายนอกเป็นอย่างนี้แล้วสภาพจิตที่เราไปรองรับคืออะไรถ้าเป็นกุศลเป็นทานกุศลอะไรศีลอะไรภาวนาอะไรถ้าเจริญทานและปัจจัยแห่งทานศีลของเราจะเจริญงอกงามแค่ไหนถ้าเป็นอกุศลนะท่านโลภะอย่างเงี้ยจะลามต่อไปด้วยอะไรถ้าเป็นมีทิฏฐิต่อด้วยอะไรถ้าไม่มีทิฏฐิก็แปลว่ามีมานะบางครั้งอาจจะมีมานะด้วยแล้วมันต่อไปหาอะไรต่อไปแล้วก็แยกว่าเออเนี่ยสายนี้เป็นสายวิวัตตะอันนี้เป็นสายวัตตะจากเห็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์ปั๊บมองออกเลยว่าแนวโน้มของเราจะไปอะไรทีนี้สมมติถ้าเราเอาพูดอีกในหนึ่งถ้าเราเป็นนักให้ทานอยู่แล้วเนี่ยนะเห็นวัตถุนั้นอาจจะตามด้วยทานหรือไม่ถ้าเราเป็นนักรักษาศีลอยู่แล้วเนี่ยเห็นวัตถุนั้นปั๊บมองเห็นศีลตัวเองเลยไหมถ้าเป็นคนที่เจริญเมตตาภาวนาสมถะวิปัสสนาเห็นอารมณ์นั้นปั๊บจะต่อด้วยอะไรเลยก็ได้เพราะเขาพิจารณาทั้งในโลกของอารมณ์ด้วยในโลกของนามธรรมที่เป็นจิตเหล่านี้ด้วยแล้วถามว่าเวทนาเหล่านี้เกิดจากอะไรถามว่าสุขเวทนาพวกนี้ก็ต่อมาจากผัสสะผัสสะเกิดจากอะไรก็อารมณ์ทวารของเราไงแล้วก็วิญญาณสาวทวารได้เลยก็รับอารมณ์หนึ่งมันต่อด้วยทวารอะไรทั้งการพิจารณาเขาจะพิจารณาทั้งโลกของอารมณ์อันนั้นโดยรอบครอบแล้วก็โลกของทวารวิญญาณผัสสะเวทนาพวกนี้ต้องแยกถ้าแยกอย่างนี้จะแยกกุศลกับอกุศลไม่ได้ถ้าแยกกุศลไม่ได้อกุศลไม่ได้แล้วเจริญอะไรกันเลยทีนี้ว่าแต่ละเรื่องนะไปหาข้อมูลเพิ่มหมดเลยเพราะในวิชาส่วนใหญ่ถ้าเฉพาะในห้องเรียนนี่ก็คือให้ทิศทางให้โครงสร้างเพื่อจะได้ไปทำการศึกษาในชีวิตที่เป็นจริงต่อไปเพราะว่าวัตถุวิญญาณทวารอารมณ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอิทธารมณ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้าอิทธารมณ์ของทุกคนเหมือนกันจะต้องสร้างบ้านแบบฟอร์มเดียวกันจะต้องทานอาหารประเภทเดียวกันจะต้องเสื้อผ้าเหมือนกันแต่นี้ดูแล้วไม่เหมือนกันอันวัตถุของแต่ละคนต่างกันก็ไปพิจารณาให้หมดเพราะว่าข้อปฏิบัติในศาสนานี้ขึ้นต้นด้วย1สัมมาทิฏฐิหรือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี่คือตัวปฏิบัติใครเจริญมากปฏิบัติมากใครไม่พิจารณาเลยก็ไม่ปฏิบัติเลย